jest piękny dzień, nie zamierzam się tu niczym martwić. Wychodzę z chaty, wrzucam tu na siebie luźny outfit. Fura sprawna, no to wsiadam, mam też trochę gandzi. Jadę nagrywać album, nowe traki to petardy. Moi ludzie, moje miasto i klubowe barwy. Nadal tworzę dzieło swego życia, tak jak Gaudi. Rapowałem, gdy rap nie był jeszcze popularny. Od 9-5 mój skład w kurwę legendarny. Fenomenalny 101 decybeli dał beat. Gdy słyszę takie rzeczy, odpalam się jak zapalnik. Piszę jadąc, to jest artyst, Boże nie na żarty. Dawaj mic mi danie główne, jestem nie na żarty. Kiedyś gut dospierał, więc musiałem być uparty. Poświęcić coś dla sprawy, królewski gambit. Rozgrywam swoją partię, jestem gotowy i zwarty. I nic nie zakłóci dziś tej dobrej aury. Sam dobrze to wiesz, w życiu nie chodzi tylko o to, żeby cash padał z nieba jak deszcz, w oczach błyska jak flash. Dlatego siedzę, palę jazz, zabijam stres i dobrze jest. Sam dobrze to wiesz, w życiu nie chodzi tylko o to, żeby cash padał z nieba jak deszcz, w oczach błyska jak flash. Dlatego siedzę, palę jazz, zabijam stres i dobrze jest. Miasto nie śpi, mój styl jest drapieżny. Patrz i słuchaj jak z buta, wjeżdżam sobie teraz mainstream. Wierz mi, jestem specem w tej profesji. Mam ostry język, kiedy trzeba, bo nie czuję żadnej presji. Jeśli rap to jest droga, dawno zdarłem tu podeszwy. A dziś moda na takich, co tej drogi nie przeszli. Jarasz się ekipą leszczy, weź kurwa nie bądź śmieszny. Co to za ekipa, której trzeba pisać tekst? Muzyka miała kiedyś duszę, ale to czas przeszły. Dziś muzyka to dodatek, jest do całej reszty. Liczy się wizerunek, zasięgi i aferki, bo bez tego ludzie przecież by się nie obeszli. Dzięki Bogu nasza muzyka to nie produkt, mimo że produkcja jej kosztuje na sporo zachodu. Morwa nie sprawi zawodu, przyjebie jak Tyson Fury, będąc jednocześnie na zapleczu tej nowej popkultury. Sam dobrze to wiesz, w życiu nie chodzi tylko o to, żeby cash padał z nieba jak deszcz, w oczach błyska jak flash. Dlatego siedzę, palę jazz, zabijam stres i dobrze jest. Sam dobrze to wiesz, w życiu nie chodzi tylko o to, żeby cash padał z nieba jak deszcz, w oczach błyska jak flash. Dlatego siedzę, palę jazz, zabijam stres i dobrze jest. Hot Smack Beat Records po 1978. Nic się nie zmienia, dalej hip-hop w swoim sercu noszę. Jestem raperem, czuję pismo nosem. Na horyzoncie nowa morwa, dobre wieści wam tu niosę. Blow up the spot, click, crack, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Straight up the track. Once again, this my crew. Number one, shoot. Blow up the spot. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Once again, straight up the track. Put the fucking mic on.